Og dermed det klart for vår serie Hvilket yrke skal jeg velge? Vår yrkesvilledning for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge. I dag, millionær. Hvordan blir man egentlig millionær, William Smith Tygesen, vil de kanskje spørre meg? Ja, det vil jeg gjerne spørre dem. Hvordan blir man egentlig millionær, William Smith Tygesen? Vel, det jo klart at det å bli millionær noe som ligger latent igjen allerede fra fødselen. Mm. Man snakker jo som eget om arv og miljø nå for tiden, og i mitt tilfelle kan man kanskje særlig snakke om arv. Jeg for eksempel begynte med 2 tomme hender, arbeidslyst, en fantastisk innsatsvilje og en rik far. Og etter det har jeg bare arbeidet meg bortover og bortover. Bortover og bortover? Ja, i dagens samfunn med marginalskatt og inflasjon er det jo umulig å arbeide seg oppover og oppover. Men si meg, Smith Tygesen, hva ble de egentlig millionær på? Vel, egentlig ble jeg vel millionær på å kjømme. Det var pappas advokat som ringte og sa at pappa var død, og dermed hadde jeg arvet 100 millioner kroner. Nei, jeg tenkte nærmest på, altså, hvor kommer pengene fra? Ja, de kommer fra Schweiz, selvfølgelig. Men man kan i hvert fall slå fast at jeg steinrik, da. Steinrik, det kan man jo si om så mangt, ikke sant? Selv tomten min i Holmenkollåsen jo steinrik. Jeg har jo ikke gjort annet enn å plukke stein fra den i over 3 år. Jeg vil si, jeg har ikke plukket den personlig, da. Men hvis ikke de har gjort det, hvem det da som har gjort det? Da må det være bøtleren som har gjort det. Men si meg, Smith Tygesen, hvordan det egentlig å være millionær i Norge i dag? Å være millionær i Norge i dag? Tja, det å plaske rundt i svømmebassinget, vasse i penger, møte vakre kvinner, spise på luksusrestauranter. I morgen derimot det verre, da har jeg et møte klokken 1, så da blir det vel ikke noen vakre kvinner før etter klokken 2. Nei, jeg forstår, men de vel opptatt av noe annet også? Ja, jeg for eksempel meget opptatt av Ibsen, Bjørnson, Wergeland. Ja, bøker altså? Nei, sedler. Nei, men de har vel noen interesser? Interesser bevarer meg vel selvfølgelig massevis. Jeg har for eksempel interesser i sørafrikanske gullgruber, shipping, olje. Ja, nei, jeg tenkte nærmest på hobby. Nei, sigarer. Hobby finnes vel ikke lenger. Nei, men for å gå dem litt på klingen, Smith Tygesen, til tross for at de står oppført som null skattyter og med null i formue, så regnes de som en av Norges rikeste menn. Hvordan kan dette ha seg? Hvor rik er de egentlig? La meg si det på denne måten. Hvis man tok alle mine penger og la dem etter hverandre i en rekke rundt ekvator, så ville det høyst sannsynligvis bli stjålet i løpet av bare 5 minutter. Jeg forstår. Men til slutt, Smith Tygesen, har de noen tips til de av våre lyttere som kunne tenke seg å bli millionær? Vanligvis gir jeg ikke tips, men ok, vel, jeg kan alltid avse et par kroner, se her. Takk.